w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w poniedziałek, 27 stycznia. Właśnie minęła godzina 19. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost. Dobiegają końca uroczystości rocznicowe z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzany do Sejmu na przesłuchanie, tak zdecydował sąd. A Janusz Palikot wyszedł na wolność po wpłaceniu 2 milionów złotych poręczenia. Świadectwa ocalałych z Auschwitz-Birkenau stanowiły główną część obchodów 80. rocznicy wyzwolenia tego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Do Oświęcimia zjechali prezydenci, szefowie rządów i monarchowie z 60 krajów. Swoimi historiami dzielili się ci, którym udało się przeżyć. Janina Iwańska, Leon Weintraub i Marian Turski. W 1942 roku na jesieni zaczęto budować komory gazowe i krematoria i w kwietniu następnego roku były już gotowe i od tego roku zaczęła pracę fabryka śmierci. Cierpiałem bardzo, samotny, tak brutalnie oddzielony od rodziny. Bardzo mi dokuczał ten czarny, cuchnący spalonym mięsem dym, który nieustannie unosił się z kominów. A tych, którzy doczekali wolności, teraz została tylko garstka. Inna była więźniarka, Tova Friedman, podkreślała obowiązek ostrzegania i nauki, że nienawiść rodzi tylko więcej nienawiści. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dziś zgodę na przymusowe doprowadzenie przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa posła PiSu Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości został wezwany na przesłuchanie po raz piąty na piątek przed południem. Decyzja sądu jest nieprawomocna, w związku z tym stronom przysługuje zażalenie od tego postanowienia. Tak mówiła rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska. Sąd zarządził, nakazał przymusowe doprowadzenie, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie pana Zbigniewa Ziobry jako świadka na posiedzenie Komisji Śledczej w dniu 31 stycznia. Postanowienie nie jest prawomocne. Sąd zarządził też w terminie 7 dni odroczenie uzasadnienia tego postanowienia i postanowienie jest natychmiast wykonane. Posłowie bezskutecznie wzywali posła Prawa i Sprawiedliwości czterokrotnie. Polityk wskazuje, że sposób powołania komisji zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, stąd nie zamierza się tam zjawiać. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Janusz Palikot wyszedł na wolność. Po wpłaceniu 2 milionów złotych poręczenia majątkowego opuścił mury aresztu śledczego we Wrocławiu. Spędził tam 4 miesiące po tym, jak usłyszał 8 zarzutów, w tym 7 dotyczących oszustwa i 1 zarzut dotyczący przywłaszczenia mienia. A sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na blisko 70 milionów złotych. Zarzuty są absurdalne, jestem człowiekiem niewinnym, mówił Janusz Palikot. Dodał, że pobyt w areszcie ma swoje dobre strony. To jest coś niesamowitego. Polecam w sumie każdemu krótką wizytę w więzieniu, żeby usłyszeć, jak ci, co kochają, zadzwonią z drugiej strony wzruszeni. To jest niesamowite. Ale i też bez ich wysiłku zbierania pieniędzy, których ja teraz nie mam, to bym w ogóle nie wyszedł. Także to jest w ogóle niesamowite, co oni zrobili. Januszowi Palikotowi grozi nawet do 20 lat więzienia. Polskie konsulaty w USA są w stanie wyższej gotowości, poinformował w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To reakcja na zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa dotyczące zaostrzenia polityki migracyjnej. Nasze konsulaty już planują dyżury także poza siedzibami. Otrzymały zadanie monitorowania sytuacji, bycia w gotowości do udzielania pomocy, ale także do nasłuchu. Więc jeśli tylko pojawią się sygnały o tym, że Polacy też są deportowani w większych liczbach niż do tej pory, bo proszę pamiętać, że to miało miejsce do tej pory także, po kilkaset osób rocznie. Tylko pytanie, czy to przyspieszy. Według różnych szacunków deportacje mają dotyczyć od 11 do 14 milionów migrantów. Firmy ubezpieczeniowe wypłacające odszkodowania powodzianom będą kontrolowane, zapowiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Tomasz Chrustny wziął udział w konferencji pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. Tomasz Chrustny powiedział, że wobec firm ubezpieczeniowych stosowane są odpowiednie działania. Chcemy się przyjrzeć w toku postępowania, gdzie obowiązuje całkiem inna odpowiedzialność również za przekazane nam informacje. Czy w ramach oferowania tego typu polis, w ramach wykonywania umów czy likwidacji szkód, czy mogło dochodzić do wprowadzenia konsumentów w błąd i naruszenia zbiorowych interesów konsumentów? Czy to do wystąpienia, bądź to w umowach, regulaminach czy ogólnych warunkach ubezpieczenia klauzul abuzywnych? Chodzi o klauzule, które z punktu widzenia prawa nigdy nie powinny się znaleźć w umowach lub regulaminach, a które mogą naruszać interesy konsumentów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmom ubezpieczeniowym grożą dotkliwe kary. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie zachmurzenie duże, temperatura minimalna przeważnie od 3 do 6 stopni, do minus 2 w Karpatach, także na południu, ale już nie w górach, do odmiany dużo cieplej, tam nawet od 7 do 10 stopni na plusie, cieplutko. Autopromocja. Wina i przebaczenie. Z największym przejęciem zapraszam dzisiaj Państwa na wieczór i mistrzowski reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman Winna niewinna. Uniwersalną opowieść o wojennej traumie i wybaczaniu. W Klubie Trójki Audiodokumencie spotkamy się też z dr Małgorzatą Wosińską, antropolożką zajmującą się ludobójstwem i konfliktami zbrojnymi. To będzie ważny wieczór. Zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Czas na misję? Tydzień promocji 40% taniej. Odkryj w Carrefourze tydzień promocji 40% taniej. A w nim walizki marki Semiline aż 40% taniej. Oferta ważna do 1 lutego. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za ostatnie 3 godziny dziękuję. Elżbieta Malinowska, audycję zrealizowała, Ewa Lipowicz audycję przygotowała, Daniel Leśniewski odbierał telefony od Państwa. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i słyszymy się w ZD3 w środę. Teraz antenę z przyjemnością przekazuję Marcie Malinowskiej, której gust muzyczny cenię wysoko, nie tylko ja. Dobry wieczór, Marto. O, dobry wieczór, jakie miłe rozpoczęcie audycji. Bardzo Ci dziękuję. Zagadaliśmy się trochę o dzieciakach. Tak, poza anteną, ale w rotacji oczywiście muzyka, nowości, których mimo tego, że to dopiero początek roku, już jest naprawdę dużo, więc postaramy się, na pewno nie uchwycimy całości, ale może uda się chociaż jakiś taki rzut ogólny na te nowe brzmienia tutaj zaprezentować. Na pewno będę Cię słuchał, na pewno, tak jak wcześniej wspomniałem, nie tylko ja. Rotacja. Elżbieta Malinowska tę audycję realizuje, a my rozpoczynamy od singla z najnowszej płyty FKA Twix. You Sexual to tytuł najnowszej płyty FKA Twigs, która ukazała się w ostatni piątek. Na pewno będziemy jeszcze o tej płycie rozmawiać. A teraz coś od Anne B. Savage, Donegal. The day I arrived, I dove into the sea and pleaded, Donegal, please look after me. I broke the surface and the cold water shocked me. It brought me to, I said, I'll look after you too. The day I left home, my mother said to me, whatever you do, don't fall in love, please come back to me. Well, I'm sorry, Mum, I've gone and done it. The moss and the views and that lovely man too. Ooh. Cztery płyty, które miały premierę w ostatni piątek, to jest taka moja ścisła czołówka, do której chcę nawiązać dzisiaj w poniedziałkowej rotacji. I w tym gronie znalazł się album od Anne B. Savage. Jej najnowsza płyta zatytułowana jest You and I Are Earth, więc te motywy ziemskie, takie mgliste, są na tym albumie obecne. I jeśli chodzi o poziomy, to w podobnym miejscu znajduje się ten pan. We take our bed in downtown, straight up the boulevard, passing the tints on concrete, needles and bottle shards, making a way for the city, queen of angels in the heart of the city. Burning people like Bombay statues, lying out on the street, even the children begging, everyone in the heat, making a way to the city, queen of angels in the heart. 18 minut po godzinie 19, poniedziałkowa rotacja w programie trzecim dostarcza najciekawsze nowości wydawnicze i z tą przesyłką znaleźliśmy również coś od Benjamina Bookera. Lower, tak zatytułowana jest najnowsza płyta tego artysty z Nowego Orleanu, której premiera wydarzyła się oczywiście w piątek. Potężna dawka takiego brudnego i ziemistego grania, dlatego też powiedziałam, że jego muzyka jest na podobnym poziomie do tej prezentowanej przez N.B. Savage, ale jednocześnie mimo tego brudu jest u Benjamina Bookera bardzo dużo melodyjności takiej przebojowej, chociaż sam Benjamin Booker to zdecydowanie nie jest artysta, którego do ścisłego mainstreamu moglibyśmy zaliczyć i też nie pcha się do mainstreamu. Od wielu, wielu lat zespołu Salt i bardzo dobrze im to wychodzi. Shine a silver, light to my pozwoliłam sobie na to, żeby w rotacji dzisiaj pojawiła się jedna płyta z końcówki 2024 roku, no ale mieliśmy chwilę przerwy od naszych spotkań, a nie udawajmy, że wtedy w muzyce nic się nie działo. Zresztą ja nie mogę przejść obojętnie obok żadnego wydawnictwa Salt, brytyjskiej grupy, już nie tak tajemniczej jak w momencie, kiedy ukazywały się ich pierwsze nagrania, bo muzycy, którzy tę grupę tworzą, są znani ze swoich pseudonimów, zostali rozpoznani w dużej mierze przez słuchaczy, między innymi Cleo Soul, śpiewająca tutaj w Salt. To taki mój crush muzyczny, przyznam się do tego, czyli artystka, co do której muzycznie, wokalnie, jeśli chodzi o wrażliwość, no naprawdę żywię ogromne uczucie. Słuchanie jej powoduje, że zastanawiam się czasami nad tym, czy jednak anioły nie chodzą po ziemi w takiej ludzkiej postaci. Acts of Fate, tak zatytułowana jest płyta grupy Salt. Polecam bardzo. Roztańczyli nas lekko, więc zostańmy w tym klimacie. Jungle. Grupa Jungle zawsze stara się uderzać w te pozytywne tony w swojej muzyce. Podtrzymuje tę tendencję również w 2025 roku. Keep Me Satisfied to jest ich najnowszy singiel. No, można się poczuć tak, jakby czas się zatrzymał, słuchając Jungle, ale dla niektórych takie 6 lat bycia obecnym na scenie to jest całe życie. Tak się dzieje w przypadku Maty. Up, Up, Up to jego nowy singiel. Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia w chuj. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciółmi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywałem lekcje od niego chwilę wcześniej na myśliwieckiej 6B. Włożyłem w to serce i włożyłem pracę. Rodzice chcieli tacy, dać nie chciałem takie. Wybrałem własną drogę, jak główny bohater. Wszystko dla fabuły robię, nie umiem inaczej. Inaczej nie umiem, nie, nie umiem inaczej, nie. Inaczej nie umiem. Dla mnie to takie proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej.

Chociaż niektórzy politycznie starają się zamykać na Amerykę Południową, to na szczęście scena muzyczna rozpycha się na tych światowych rynkach. Bad Bunny, o którym tutaj nawet w Trójce już sporo opowiadano, to jest jeden przykład, no a drugi to właśnie Ella Minus. Jeszcze na pewno nie z taką popularnością i prawdopodobnie do tej popularności Bad Bunny'ego nie dobije, bo to inna muzyka, ale również warta sprawdzenia. Dia to jest nasza płyta tygodnia w tym paśmie rotacyjnym, a w tle już Eliza Chroma razem z duetem Bicep. Biceps z gościnnym udziałem Lizy. Chroma to oczywiście tytuł serii, którą Bicep raczy nas od dłuższego czasu, a wspólne nagranie z Elizą zatytułowane jest Tanks. Nawołuje ono mocno do tej stylistyki, do której Bicep już nas przyzwyczaił, a sama Eliza to artystka reprezentująca scenę neosoulową, ale taką osadzoną w latach 90. I myślę, że to połączenie sprawdziło się jak najbardziej. 25 minut zostało nam do godziny 20. Przed nami propozycja, która absolutnie skradła moje serce, a mówiąc już dosłownie moje słuchawki w ostatnich dniach. To artystka z Detroit, która nazywa się Achia Simone. Neptunian Blue, tak zatytułowana jest jej debiutancka płyta, hipnotyczny album, więc posłuchamy aż dwóch nagrań na początek. Siren's Call. Siren's Call, propozycja z debiutanckiego wydawnictwa Achi Simon Neptunian Blue. Bardzo się cieszę, że trafiłam na tę płytę. Informacji o samym wydawnictwie jak na razie w internecie jest niewiele. Achi Simon to harfistka, producentka, kompozytorka, autorka filmów, osoba, która, jak możemy się domyślać, jest oddana tworzeniu. I to słychać na tej płycie i to sprawia odbiorcom, przynajmniej takie mam wrażenie, ale też taką mam nadzieję, największą przyjemność, czyli obcowanie z tą naprawdę szczerą muzyką. Running to jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa Achi Simon. Dwa razy Achi Simon w rotacji Running. Zwolniliśmy zdecydowanie. Można było poczuć, że przenieśliśmy się w jakieś inne, może nawet międzygalaktyczne rejony, no ale to w końcu Neptunian Blue i Achi Simon bardzo mocno odwołuje się właśnie do tego, co dzieje się w przestrzeni galaktycznej. I to jest piękne w jej muzyce i tej płyty doskonale się słucha w całości, szczególnie w jakimś takim spokojniejszym momencie. Nie będzie pewnie wiele dyskusji na jej temat, no bo podejrzewam, że większość osób, które na tę płytę trafią, po prostu się nią zachwycą albo stwierdzą, że to nie dla nich. Natomiast sporo dyskutuje się o tym wydawnictwie. Eusexua, czyli najnowsza płyta FKA Twigs, miało być rewolucyjnie i jest dosyć przewidywalnie, poprawnie. Jest okej. Okay. FK Twix, Striptease, drugi utwór, który pojawił się w dzisiejszej rotacji z płyty Eusexual. Prawdopodobnie jedna z najbardziej oczekiwanych premier początku 2025 roku. Wydawnictwo z nieźle nabudowaną akcją promocyjną, no bo dzisiaj słuchanie muzyki bez świadomości tego, jak się o niej mówi, jak się ją pokazuje przede wszystkim w internecie, to jest naprawdę spore wyzwanie. Gdyby zdjęcie objęto tę całą otoczkę, to pewnie pomyślałabym, że płyta FKA Twigs bardzo mocno czerpie z ostatniej dekady muzyki klubowej i tak naprawdę jest płytą poprawną. Mimo tego, że mówi się o niej, jakby była jakaś bardzo przełomowa, raczej nie. Chociaż jeżeli spojrzelibyśmy na to tylko wycinając sam mainstream, to tak, w mainstreamie może ta płyta jest przełomowa. Trzeba sprawdzić, trzeba samemu wyrobić sobie na ten temat opinię i wtedy będziemy się czuć najlepiej z takim rozwiązaniem. Uda nam się dzisiaj jeszcze zagrać coś z polskiego eksperymentowania z muzyką elektroniczną, ale w takim właśnie popowym wydaniu. To Kiwi, która świetnie sobie radzi po tej stronie barykady od kilku lat. Patryk Pietrzak razem z nią w tym nagraniu. Zawracam swoją stronę, nie wiesz jak bardzo chłonę to co mi dałaś słowo. Kiwi razem z Patrykiem Pietrzakiem, Zawracam, to ich wspólny singiel, to oczywiście nowość, przedostatnie nagranie w dzisiejszej poniedziałkowej rotacji. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. My słyszymy się w rotacji również w środę. Dobrego wieczoru. My shirt off and facing